plajă din Costinești cu DJ Young și Olix. Yo, party people, summer, kiss, kiss in the mix. Ziua cu numărul 32, live din fața Beach Barului Kiss FM, unde s-a strâns o gașcă foarte, foarte mare. Foarte multă lume aici pe plajă, pentru că în câteva clipe o să cânte live Smiley. Salutare, salutare, DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 18. Ne auzim deja în toată țara. Cei de acasă pot intra pe facebook.com/kissfmromania și pe kissfm.ro. Am pus acolo un link către webcam-ul nostru de aici din studio, un webcam care filmează către scenă. O să vedeți cât de multe lume s-a adunat aici, pentru că în câteva clipe pe scena Summer Kiss din Costinești vine live Smiley. Hai toată lumea, mâinile sus. Ok, începem Kiss Kiss Dynamix chiar acum. Holograf, avem Blue, piesă mai veche, și vedem ce mai mixăm înainte să cânte Smiley. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Să-mi duc dragoste.

Kiss Kiss in the Mix. Hai să ridicăm mâinile în aer. Facem puțină gălăgie pentru Smiley. Bună ziua, ce faceți? Kiss Costinești, e aici? Bine v-am găsit, ne bucurăm foarte tare că suntem aici la malul mării. N-am reușit să vedem marea pe anul ăsta. Văd că e foarte învolburată, foarte agitată. Nici nu știu în ce să vă cântăm. Stați așa să ne gândim ceva de mai des. O să încercăm să vă cântăm așa, doar cu chitara și cu vocea. N-am reușit să încăpem cu toți aici pe scenă, dar ne facem treaba, stați liniștiți. Cu palmele ne ajută cineva? I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We'll love each other. You're just a child, you're so divine. I will do anything to make you mine. What am I tease you? They have to try. I see you shining, that make me blind. Money, it's evil, it's miserable. But if you with me, love be the devil. We have a shelter, living like rebels. But me and you, girl, loving forever. What if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a won't make you cry. So be mine, so be. Să vă auzim mai tare. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. So be mine. I wanna know if you like me, girl. No, we don't need any money. We'll love each other. Încă o dată și I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other. Eh, eh, eh, eh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Voi. Yeah, yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. Mai cântăm? You're a beautiful woman sitting in the sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what? And I'm not. So be mine, so be so what if you're hot and I'm not? You see that I'm a won't make you cry. So be mine, so be. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We'll love each other. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We'll love each other. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vă mai cântăm ceva? Ziceți voi una. De-a noastră măcar. Să o știm. Dream Girl, fiți atenți. O facem o variantă ca la mare. Noi până acum nu ne-am hotărât ce cântăm, acum ne hotărâm. Thank you. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying, baby. You say you're in love with me, but I know that you're lying, baby. My dream girl is gone now, the story goes on. My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life without you? My life without you. My life without you. You're nothing but a hoe, always ready to go. Sold your soul for a little dough. And I can't understand how we could be friends. Let go of my hand, this is where it ends. And you say you're in love with me, but I know that you're lying, baby. You say you're in love with me, but I know. Eyes closing. My dream girl is gone. What can I do with my life without you? My dream girl is gone. What can I do with my life without you? You're gone, you're gone. And you say you're in love, boy. In love with me. But I know that you're lying, baby. You say you're in love, boy. In love with me. But I know that you're lying, baby. My dream girl is gone now, the story goes on. My dream girl is gone now, the story goes on. Hey, brother! My dream girl is gone. What can I do with my life without you? My dream girl is gone. Ce-mi place să cânt așa la malul mării. Mai cântăm ceva? Mai vreți să mai cântăm ceva? Bine. Vă mai cântăm ceva dacă promiteți că o să cântați cu noi. Cântați cu noi? Ok, hai. Are cineva o gură de apă? Hey. I said no, you said yes, I will go. Don't love you no more. With a broken soul, and you killed all my dreams, you killed everything. Without you by my side, there's no death, there's no life. Yeah. You killed me where you left me, and a dead man walking. You killed me where you left me, now you're looking. Killed me where you left me, now you're looking. Killed me where you left me. Now you're looking at a dead man walking. Hey, I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. Dead man walking. I said black, you said I don't mind. Let's leave that behind. Way of life, 'cause you killed all my dreams, you killed everything. Without you by my side, there's no death, there's no life. Hey! You killed me where you left me, we can give it one more try. Woke up. Whatever the shit. Woke up, kinda messed up, but I know that we can give it one more try. Woke up, kinda messed up, but I know that we can give it one more try. You kill me, you kill me. Now you're looking. Kill me when you left me. Now you're looking. Kill me when you left me. Now you're looking. And a dead man walking. Kill me when you left me. Now you're looking. Right. Mulțumim frumos, mulțumim frumos Kiss FM pentru invitație. Vă mulțumim vouă că v-ați adunat atât de mulți aici. Vă salutăm. Vă mulțumim că ați cântat împreună cu noi. Ne vedem diseară, v-am pupat. Vreți să vă mai cânt ceva? Ce vreți să vă mai cântăm? Să vă cântăm tot așa ca la focul de tabără? O să vă cântăm o piesă care nouă ne place foarte tare. Nu știu. Salut, fetelor! Nu știu cât de potrivită e acum, dar să sperăm că se va întâmpla exact opusul. Stau închis în casă, stau cu tine în brațe. Ascultăm furtuna care nu mai tace. Ne iubim într-una, că n-avem ce face. N-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă, dacă nu mai încercăm odată. N-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă. Și ce dacă plouă nouă ne convine? Să plouă nouă nopți și nouă zile. Nouă, nouă ne convine. Plouă nouă ne convine. Să plouă nouă nopți și nouă zile. Nouă, nouă ne convine. Ne convine. Ne convine. Ne convine. Ne convine. Și ce dacă ploaie afară, zbiară, nu ne afectează. La noi aici e vară, goi sub așternuturi. Ne simțim prea bine, lasă plouă într-una. Să plouă chiar și mâine. N-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă, dacă nu mai încercăm odată. N-avem ce să vedem la televizor, mai bine facem noi un film în dormitor. Pun pariu că o să ne placă. Și ce dacă plouă nouă ne convine? Să plouă nouă nopți și nouă. Nouă, nouă ne convine. E foarte simplu refrenul. Să plouă nouă nopți. Nouă, nouă ne convine. Plouă nouă ne. Mai tare. Să plouă nouă nopți. Nouă, nouă. Plouă nouă ne convine. Oricum aici la noi e soare. Să plouă nouă nopți și nouă zile. Nouă, nouă ne convine. Ne convine. Ne convine. suntem aici la Cosinești, pe plajă, ne cântă Kiss FM în căști. Vântul bate, e soare, e foarte plăcut, sunt valuri. Vă invităm cu drag la mare. V-am pupat! Aplauze pentru Smiley! Mulțumim frumos, foarte tare! Cu mare plăcere, v-am pupat! Ok, și acum urmează o sesiune de autografe și poze, de care n-ai cum să scapi, ne pare foarte rău să te anunțăm, dar cred că o jumătate de oră minim. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem repede în direct aici pe plaja Summer Kiss, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, vara asta, la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. FM. Ok, ne-am întors în direct de ceva vreme. Suntem live pe plaja Locabish Summer, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Oleg și Smiley cu noi. Hey! Facem gălăgie pentru Smiley încă o dată. A fost foarte tare ce ai făcut aici pe scena Summer Kiss, între beach bar și mare. Exact. Așa, cum ai spus, da, la final. Foarte frumos, îmi place mult să cânt pe malul mării. Îmi plac cântările astea simple, așa, doar cu chitara și vocea. Și îmi place să cânt cu oamenii aproape. Îmi place să-i văd, îmi place să mă vadă. E așa, foarte personal, știi? Îmi place mult. Și totul e foarte mic, foarte aproape. Și uite și câți oameni au venit aici, exact, alături de noi. Sunt câteva sute de chisomani aici pe plaja Summer Kiss. Au venit pentru Smiley, sunt aici prezenți. Am făcut poze, am filmat, am avut și webcam și acum este webcam în direct pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Am încercat să-l întoarcem către noi, dar cred că e un pic cam complicat. E foarte, foarte frumos la mare, mare arată foarte bine. Deci să vină lumea la mare. Da, da, aș veni și eu, dar nu prea mai am timp. Și că sunt aici, dar nu pot să stau. Oricum, după aceea te invităm la o plajă, la o baie, da, dacă ai timp. Sigur, sigur, sigur. 5 minute. Nici atât. Da, crezi tu că apuc? Am înțeles. Ai venit de ceva timp în Costinești, dacă realizez eu bine. Cum adică de ceva timp? De ceva așa, niște ore, 2-3 ore, ceva. Nu, chiar acum am ajuns. Chiar acum am ajuns. Și eu care mă gândeam că te-ai oprit undeva, ai mâncat o pizza, niște hamsi, niște... Nu. Am venit direct, acum o să mai stau în Costinești. Că de seară e concertul. Exact. În clubul ăla pentru tineret. Da. O să cântăm diseară acolo. Și după aia plecăm prin țară, că avem multe concerte prin țară. Hai să-i punem și întrebările estivale. Estivalele. Da, că te întrebam de mâncare. Care e mâncarea ta estivală preferată? Pepenele, roșu. Bun, bun, ok. Așa. Și bine, mâncare, totuși? Și mâncare, salada de roșii cu ceapă și cu brânză. Mm. Și ce mai mâncăm, mă? Și din ce se vinde pui, aici? Și pui! Pui, da, să fie pui! Dar dintre astea care sunt aici la Costinești, porumb, hamsi, șaormă... Acum, porumb, porumb, sigur. Dar eu am lanul de porumb aproape. Îmi fierb acasă. Bun, zine când, unde și cu cine ai văzut primul răsărit la mare la noi? Și când? Nu mai țin minte, de mult, când eram mai mic. Veneai la mare tot când erai la Costinești, mic? Tot aici la Costinești. Dormeam pe plajă. Da, cum facem noi mai nou? Păi da, adică aș face și acum, dar cred că mai mult aș face poze. Da, n-ai cum. Foarte tare. Zine, single nou, ce se întâmplă, când se întâmplă? Păi, urmează o surpriză. Vezi care nevoie? Urmează o surpriză la sfârșitul verii. E o chestie pe care noi o pregătim de mult. Și... Lansați în sfârșit piesa Plouă. Nu mai... O facem single oficial. Nu, n-are rost, că piesa Plouă are rolul ei și are publicul ei. O să lansăm un proiect nou. O să vedeți, e o surpriză mișto. O să vă placă și piesa. Un proiect pe care o să cânt și tu cu vocea ca în Radio Killer? Nu, o să cânt și eu. O să fiu prezent și cu faza și cu tot. Am înțeles. Și e o piesă din La Minor. Și o să vă placă. Ok, asta cu La Minor eu n-am înțeles, că eu și muzica nu vrea, dar... Nu, dar așa un pic ca la lăutare, Olex. Da, hai cu La Minorul! Da. O să vă dați seama după ce o să ascultați piesa. Piesa în limba română, o să vă placă. Dar... BPM? BPM 100? 105, cred. Deci tot pe acolo, tot pe acolo, tot pe la Dead Man Walking. Da. Ok, Smiley, mulțumim pentru prezență. Facebook pe final, pe site? Pe Facebook... Am împlinit de curând 600.000 de fani. Oh, oh, oh, felicitări. Wow, wow, wow, wow. Am lansat o compilație cu piesele care n-au fost promovate niciodată. S-au adunat vreo 15-16 piese pe care, care nu au videoclip, dar pe care le cânt în concerte. Dar pe care le mai cânt în concerte, care sunt pe cele două albume pe care le-am lansat. Și cred că e de datoria mea să încerc pe cât posibil să promovez toată muzica pe care o fac. Și am dat-o gratis tuturor oamenilor care mă urmăresc pe Facebook. Foarte tare. Și sper să se bucure de toate piesele. Am întrebat-o și pe Loredana, te întrebăm și pe tine. Zine de Vocea României, sezonul ăsta, cum se anunță? Cred că au început deja Blind Auditions, nu? Nu, încă n-au început Blind Auditions. Acum pe 6, 7 și 8 avem înregistrarea. Din câte am auzit noi de la producători, sunt extrem de mulți oameni foarte buni. Ne va fi foarte greu să alegem, evident. Bineînțeles, da. Lupta va fi și mai întețită. Sunteți la fel de puși pe Caterinca? Săraca Loredana e singura femeia de acolo și voi? Băi, nu, las că ne face față bine, stai liniștit. Da. Știe, okay. Ea ce știe. Smiley, mulțumim foarte mult. Baftă maximă mai departe. Îți dorim drumuri bune la concerte. Din păcate am înțeles că plajă astăzi nu servești. Plajă n-apuc, dar bine, nici nu sunt foarte nebunit după plajă. Dar se îmi place să mă uit. Smiley cred că e pe drumuri și în studio. Că bronz. Da, bronz, da, cam așa. Pe scenă și în studio. Doar pe mâini ca tractoriști. Uită-te la mine. Baftă maximă, drumuri bune și desigur ne mai auzim la Kiss. Bine, te pup, pa, pa, pa, pa. Mulțumim, Smiley. Aplauze pentru Smiley, toată pa, pa, pa. Lumea. Am ascuns doar hituri. Smiley stă și încă face poze cu încă câteva sute de oameni care s-au adunat aici lângă noi. Să sperăm că nu mai durează foarte, foarte mult pentru că se grăbește. Facem o pauză scurtă și intrăm în ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix de astăzi. În direct din Costinești, pe plaja Loca Beach, DJ Young and Olex. Nu uitați, în continuare avem webcam-ul pe site-ul kissfm.ro, dar și pe facebook.com/kissfmromania, webcam în care vedeți ce se întâmplă aici la mare și auziți ce vorbim. Vă mai vorbim și vouă, celor de la webcam, din când în când. Iar puțin mai încolo le punem și pe site, pe kissfm.ro, la secțiunea Summer Kiss. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Summer Kiss Kiss in the mix, live de la mare, live de la soare, live din beach barul Kiss FM, Olix și DJ Young împreună cu voi. Ora a doua de astăzi, în prima oră a fost o mega nebunie. Smiley a pus pe scena Summer Kiss și ne-a cântat aici cu foarte, foarte multă lume. Smiley, mai faci poze? Cum te simți? Ce faceți? Da, oamenii fac poze cu Smiley. Smiley e încă alături de noi. Îl și vedem pe webcam. Bine, stă cu spatele, dar oricum n-a făcut nici măcar un pas din beach bar. Doar a coborât din beach bar și este tot aici lângă el, pentru că pozele nu se opresc. Dacă ne aud prietenii noștri bodyguards de pe plajă, se rugați să vină până la beach barul Kiss FM să le escorteze pe Smiley până la mașină. Ne-ar ajuta tare mult. Noi continuăm mixul aici pe plajă, continuăm petrecerea ca în fiecare zi timp de 2 ore, de la 4 la 6, Summer Kiss Kiss in the mix. Avem Zaleila Mandinga. Ne întâlnim și cu Fly Project și Ana May, Goodbye. Și desigur avem Sofisticată, Maximilian și Mefix. Hai să continuăm mixul până la ora 18, în direct din Costinești, DJ Young și Olix. Vedeți nebunia chiar acum pe kissfm.ro, avem webcam în direct și pe facebook.com/kissfmromania. Acolo ne punem și poze, puțin mai încolo. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes.

Kiss in the Mix, live de la mare, live de la soare, ziua cu numărul 32, Olix și DJ Young împreună cu voi. Nebunie maximă aici pe plajă. Da, în sfârșit vedem și noi în față. Adică au mai plecat oamenii, dar au rămas la plajă aici cu noi, se simt foarte, foarte bine. Da, pe site-ul kissfm.ro puteți să vedeți și înregistrarea video în acest moment. O să punem și înregistrarea audio cu mini recitalul lui Smiley. Îi mulțumim încă o dată foarte mult că a fost alături de noi aici pe plajă Aloca Beach. Au fost foarte, foarte mulți chisomani, turiști aici strânși în jurul studioului, au făcut poze, autografe, abia scăpat de ei. Avem nebunia pe site și pe Facebook, desigur, cum ziceam. Bine, ai zis că abia am scăpat de ei. Nu ne-am fi dorit să scăpăm de ei, da? La modul de... Da. Mă refeream la el, la Smiley. Da. Cu greu a putut să plece. Bun, hai să continuăm mixul. Avem alte super hituri mixate aici pe plajă Aloca Beach. Și diseară, nu uitați, în Midnight Sun Club se întâmplă Kiss Kiss in the Mix Party cu Olix și DJ Young. Ne întâlnim chiar acum cu DJ Rino și Silvia Phil, remixul lui DJ Bone. Avem Florida Whistle. Și vine și Alex Velea cu Whisper. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. We'll be right back. me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Pare People Summer, Kiss Kiss in the Mix. Mamă, ce nebunie pe plajă, câtă lume e la mare. Și ce valuri mari avem și astăzi. Da, niște valuri foarte frumoase. Trebuie să încercăm și noi să intrăm în apă la un moment dat. Așa, după program, după emisiune. Adică încă o oră, oră jumătate de plajă e binevenită, nu? Cam da, mai ales la valurile astea atât de frumoase. Știi, noi deja suntem obișnuiți cu marea cum ești. Dar uite, se sizează Smiley care a venit astăzi și astăzi pleacă, a zis: băi, ce vreme frumoasă, ce mare frumoasă avem noi aici. Dacă stai o zi sau două, nu e ok. Dacă stai o lună, dacă stai două luni, deja ești obișnuit. Da. E ca și cum mai merge prin parc în București, nu știu, te plimbi așa. Mergem în parc, da. Walk in the park. Hai să continuăm mixul cu Accent. My Passion se numește piesa. Ne întâlnim și cu Connector vara, nu dorm. Și Raluca, Surrendered My Love. DJ Anc și Olic sunt împreună cu voi, live de pe plaja Loca Vici din Costinești. Pe cei de pe plajă îi așteptăm să vină să facă daily kiss-uri pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă. Ele nu costă absolut nimic. Veniți, din răspuneți și noi le zicem la radio. Iar de seară ne întâlnim în Midnight Sun Club. DJ Anc and Olic, Kiss Kiss in the Mix Party. Hai să continuăm vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, live de pe plajă. Când ai somnifere și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost dor de el și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mutrei ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara, dimineață macmureală, de cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaie e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie îmi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn.

Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Mamă, mamă, ce vreme frumoasă la mare. Summer Kiss Kiss in the Mix. Mamă, mamă, ce fete frumoase la mare. Asta te-am lăsat pe tine să zici. Da. Avem și podcastul la data la zi, kissfm.ro/kkm. Ne mai zici ceva de fete? Nu mai zic, spun eu ție după aia. Bun, și atunci, desigur, avem internet wireless gratuit pe plajă, hotspot Kiss FM cu parola ascult Kiss FM. Revenim după scurtă pauză. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. DJ Ang și Oryx împreună cu voi live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Și suntem chiar pe plajă, suntem în 14 șezlonguri cu fetele, pentru că la mare n-ai cum să nu fii așa. De unde sunt fetele alea atât de drăguțe acolo? De unde sunteți voi? Din Craiova, normal. Foarte tare, facem poze, le punem pe site, vedeți nebunia care se întâmplă aici. Și Cosmin mai nou este mascota Summer Kiss. Ești sigur că vrei să pui pozele alea pe site? E cu tricoul Kiss FM pe el și face poze cu fetele. Se simte și el bine. Ok, hai să continuăm mixul pe plajă. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Diseară avem mega party în Midnight Sun Club. Chiar Kiss Kiss in the Mix party cu noi doi. Da, mă uitam că o domnișoară îmi face mie poze cu aparatul meu. Bună, asta mi-a plăcut. Bine. Bună. Și face poze cu aparatul tău și este topless. Asta la același timp e cel mai important. Bun, hai să continuăm. Dar hituri.

vino înapoi. Summer Kiss Kiss in the Mix pe final, ziua cu numărul 32, luăm de la capăt mâine de dimineață și desigur în direct încă 2 ore de la 4 la 6. DJ Young and Dolex cu voi. Dar până atunci, diseară, în Midnight Sun Club, aici pe plajă, pe plaja Loca Beach, facem petrecere la fel, în aceeași formulă, Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young and Olex. Da, ne vedem deseară în clubul Midnight Sun. Până atunci, mulțumim frumos, Reme, mulțumim Marian Boba. Cu Marian Boba rămân ascultătorii Kiss FM începând cu ora 18. Noi rămânem pe plajă aici, continuăm petrecerea. Da, party-ul până la ora 8 pe plajă, bronz, mare, baie, soare, distracție. Tot ce se poate, nu? Ne auzim mâine. Și urmă, hamsi și porumb. No. Și pizza la felie. Nu, am mâncat hamsi de 2 ori anul ăsta, sunt foarte bune, sunt ok. Și de 2 ori șaurme. Cu șaurma depinde de unde mănânci, nu? Exact. Ne auzim mâine, de la 4, pe plaja Loca Beach. Seara faină tuturor, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer's here. Kiss FM.